بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، نواصل إن شاء الله في دروسنا على علم العقيدة تحت هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العالم موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي رحمه الله تعالى، مع شرح له لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. katika darasa ya leo tutaingia sehemu ya kwanza aliyoiweka al-muallif rahimahu Allah ta'ala al-Imam Ibn Qudamah baada ya utangulizi tuliomaliza kusoma hinama qala رحمه الله تعالى وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. في هذا الموضع كتكين وهيلي أنا زنغمزيا المؤلف رحمه الله تعالى مسألة التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. هابا نزمزي مسألة يكوجي سلميشا نكوزي كبالي آية نأحاديث ذا صفات صفات الله عز وجل سميكوجة أدلة من القرآن الكريم، كذلك زمكوج أدلة من السنة النبوية زكي زنغمزي صفات الله عز وجل. شيخ نتاكو تفنديش هابا وترتيب صحيح وكإسلام نمذهب يليو سلميكا كتكهيلي يا أهل السنة والجماعة ni kujisalimisha kwa maana kusarenda na kukubali yale yote yaliyokuja katika adilla kupitia Qur'ani na kupitia sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hichi ndicho ambacho atakifafanua rahimahullah ta'ala katika eneo hili. Faqala rahimahullah al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi anasema wa kullu ma jaa fi al-Qur'an, na kila lile ambalo limekuja katika Qur'an. Wa kullu ma jaa fil Qur'an, na kila lile ambalo limekuja katika Qur'an, kwa maana katika ayat za Qur'an. Au sahha anil Mustafa alayhi salam, au likasihi kutokea kwa al-Mustafa alayhi salam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na yale yaliyosihi kutoka kwake ni ahadithi zake alayhi salatu wassalam. Au sahha anil Mustafa alayhi salam, au likasihi, hilo jambo hilo kutokea kwa Mtume alayhi salam, min sifati arrahman, miongoni mwa sifa za arrahman subhanahu wa ta'ala. Jambo kama hilo ambalo limekuja katika Qur'ani na likasihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sheikh anasema wajaba al-imanu bih, kuna wajibika kuliamini jambo hilo. Wajaba al-imanu bihi, kuna wajibika kuliamini jambo hilo. Watalakihi, na kulipokea hilo jambo. Bitaslimi, kwa kujisalimisha. Walqabuli, na kukubali. Wajaba al-imanu bih, kuna wajibika kuliamini jambo hilo. watalakihi na kulipokea hilo jambo ambalo limekuja kwenye Qur'ani na likasihi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam likizungumzia sifa za Allah. Watalakihi na kulipokea jambo hilo bitaslimi walqabuli, kwa kujisalimisha na kukubali. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala msingi mwingine, watarku ta'arudhi lahu, na kuacha kujitokeza katika jambo hilo. Wengine husema kujitokezea katika waswahili watarku ta'arudhi lahu, na kuacha kujitokeza katika jambo hilo. Birraddi, kwa kupinga. Arraddu huna bimaana al-inkar, kupinga watarku ta'arudhi lahu, na kuacha kujitokeza katika jambo hilo. Birraddi, kwa kupinga, kama walivyofanya Mu'attila min al-Jahmiyyah wal-Mu'tazila wa ghairihim. Hawa wamekanusha moja kwa moja anna Allah subhanahu wa ta'ala la yatasamma bi asma wa la yatasifu bi sifat. Allah subhanahu wa ta'ala hajajiita kwa majina wala hasifi kwa sifa. Wakakanusha moja kwa moja, hawakumbakishia Allah jina wala sifa na hawa wanaitwa al-Mu'attila, waliomuondoshia Allah kila kitu. Jarraduhu subhanahu wa ta'ala anil asma'i was sifat, wakamvua Allah subhanahu wa ta'ala majina yake yote na sifa zake zote bila ya kuona haya. Alafu eti watabakia wanamuheshimu na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kadhiban, hali ya kuwa wao wakifanyiwa hivyo katika ubinadamu wao, wakaondoshewa majina yao yote, ikawa hawana majina, na wakaondoshewa sifa zao zote, ikawa hawana sifa, si nzuri wala mbaya, watakuwa ni watu aina gani? Kwa tunatoa mfano mara nyingi mtu hana majina, la isman wala kunyatan wala laqaban, mtu hana sifa yoyote, la hasana wala sayyi'a, ni kiumbe gani sasa hicho? Ndude la vipi ile ukitaka kulielezea? Alafu mtu akizungumza hivyo umuone kwamba anakusifia na anakuheshimu kweli? Katika hali ya kibinadamu huwezi ukafanya hivyo, itakuwa ni taani, itakuwa maana yake hapo ni kutusi na kumdharau mtu na kumkejeli. Maana hii ina ukakasi kwa mwanadamu, wala haifurahishi. Hawa Mu'attila watu wa bid'a walivyokosa haya, wamelinasibisha hilo kwa Allah, kwamba Allah naye hana majina wala hana sifa. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Kwa hivyo Sheikh anasema watarku ta'arudhi lahu, na kuacha kujitokeza katika hayo yaliyokuja hayo kwenye dalili birraddi, kwa kukanusha. Watta'wili, at-ta'wili huna maana at-tahrif, na kupotosha, kwa maana kutafsiri kwa tafsiri potofu. Na hii ndio maana ya at-ta'wili hapa. At-ta'wilu المراد به هنا ايش هو؟ التحريف. وترك التعرض له نكواچا kujitokeza katika hilo biraddi kwa kukanusha. Wattawili ay wattahrif, na kupotosha. Kwa sababu neno at-tawil lahu iddatu maani, lina maana kadhaa. Baadhi ya wanawachuoni wanataja maana zake za karibu ni tatu. Kalimatu at-ta'wil, at-ta'wilu katika maana zake ni at-tafsir, ina maana ya tafsir. Waqad ishtahara 'inda al-mufassirin biqawlihim wa ta'wilu hadhihi al-aya, na kuna lugha imekuwa ni mashuhuri kwa maulama wa tafsiri. Ukisoma vitabu vya tafsiri kama vile Sheikh al-Mufassirin ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala anatumia sana istilahi hii wa ta'wilu hadhihi al-aya, na muradi wake hapo nini? Ay wa tafsiruha, na tafsiri ya aya hii. Neno at-ta'wil hutumika kwa maana ya at-tafsir, na matumizi haya ni jaiz, yanafaa katika lugha. Miongoni mwa maana za neno at-ta'wil, maana ya pili hiyo ni at-tahrif, kupotosha. At-ta'wil hutumika kwa maana ya at-tahrif, kupotosha. Wa huwa tafsiru nususi sifati bighairi ma aradahu Allahu biha wa rasuluhu wa bikhilafi ma fassaraha bihi sahaba wa tabi'un lahum biihsan. Na hiyo ndio at-tahrif. Tahrifu maana yake ni tafsiru nususi sifat, ni kuzitafsiri dalili za sifati. Bighairi ma arada Allahu biha, kwa lisilokuwa lile ambalo amelitaka Allah kwenye tafsiri hizo, katika nususi hizo. Ni kutafsiri nususi za sifat kwa lile ambalo hajalitaka Allah katika nususi hizo, wa rasuluhu, wala hajalitaka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume wa Allah, bali wa bikhilafi ma fassaraha bihi sahabatu wa tabi'un, wa bikhilafi ma fassaraha bihi sahabatu wa tabi'un. Vile vile ni kufasiri hizo nusus kwa kinyume ya vile ambavyo wamezitafsiri nususu hizo za sifati masahaba na tabi'un na wale ambao wamefuatia kwa wema. Kufanya hivi ni tahrif. Taib, ma hukumu tahrif? Nini hukumu ya tahrif fi nusus? Nawauliza sasa, nini hukumu yake? Hukumu ya kufanya tahrif, kufasiri kinyume na alivyokusudia Allah na mtume wake, na kinyume walivyofasiri nususi masahaba na matabi'in na watu bora walioishi katika karne tatu. Hukumu ya kufanya tahrif nini? Haram. Haram ni jambo lisilofahi. Na hii maana ya pili hii, at-ta'wilu bima'na at-tahrif, ndio aliyokusudia Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala aliposema wa tarku at-ta'arrud lahu birraddi wa at-ta'wili. Ma ma'na at-ta'wili huna? Wa at-tahrif. Naam. Lakini ta'wili ina maana nyingine, maana yake nyingine ni haqiqatu shay'i. Haqiqatu shay'i, uhalisia wa kitu. Ni katika maana za ta'wili, kama ilivyokuja kwenye kauli yake subhanahu wa ta'ala bi qira'ati al-waqf wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ukiishia hapo wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ay wa ma ya'lamu haqiqatahu illa Allah, na hajui hakika ya hizo aya isipokuwa Allah. Ukisimamia hapo, ama bi qira'ati al-wasli, ta'wili kwenye aya na maana ya tafsir, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm, ay wa ma ya'lamu tafsirahu. Ukiunganisha lakini ukisimamia katika lafdhul jalala, inakuwa ni haqiqatu shay'i. Kwa hiyo at-ta'wil ina maana ya haqiqatu shay'i kama ilivyokuja kwenye aya hiyo, lakini pia kule katika surati Yusuf, nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka min al-muhsinin, ay bi haqiqatihi, tueleze hakika ya hii ndoto inakusudia nini. Nabbi'na bi ta'wilihi ay bi haqiqatihi, kwa sababu dhahiri yake sio muradi. Vile alivyoota mfalme, ile dhahiri sio muradi. Kwa hiyo wakahitaji kwa Yusuf alayhi salam wapewe nini? Hakika ya kile ambacho wamekiota mfalme. Haya, hizi ni katika fawaidi wanataja ulama katika maeneo haya. Kwa hiyo wataruku taarudhi lahu, na kuacha kujitokeza katika hilo, biraddi, kwa kufanyaje? Kwa kukanusha, si ndio? Wataawili, na kupotosha, kuacha mambo hayo kama wanaofanya muawila, wale watu wa bid'a katika watu wa ta'wili kal ashaira wal maturidiyya wal kullabiyya na mfano wao, ambao wao kazi yao ni kuleta tafsiri za kinyume na dhahir, wanafanya tahrif. Kuliacha hilo pia kadhalika, wat tashbihi, na kuacha kuzifananisha wat tashbihi, na kuzifananisha na sifa za viumbe katika baadhi ya upande. Wat tashbihi, na kuacha kufanya tashbihi. Kufanya tashbihi ni kufanyaje? Kuzifananisha sifa za Allah na za viumbe kwa baadhi ya upande. Hii ndio maana ya tashbihi. At-tashbihu wanasema wenyewe yaqtadi al-musawah fi ba'd al-awjuh. Tashbihi maana yake ni kufananisha kitu na kitu kingine kwenye baadhi ya vitu. Ukisema Saidu yushbihu al-asada mathalan, au kal-asadi, Saidu yushbihu al-asada, Saidi anafanana na al-asad. Watu wa lugha wanafahamu hapo kwamba umemfananisha Saidi na simba katika baadhi ya vitu. Imma fi shaja'atihi, imma katika ushujaa wake. Huyu Saidi ni shujaa kama ushujaa wa simba au fi quwwatihi, au katika nguvu zake. Annahu qawi, ni mtu ana nguvu kama alivyokuwa simba na nguvu au wakati mwingine ni kwa kule kumiliki mambo, ule ufalme wake, alivyotawala katika eneo lake, kama vile alivyokuwa simba ni mfalme wa pori. Lakini haina maana kwamba unaposema Saidu yushbihu al-asada kwamba ni simba kabisa kama yule mwenye kunguruma 100%, itakuwa hujui lugha. Ndio maana ya tashbihi lakini unasema tamthili inakwenda mbali zaidi. Unaposema Saidu mithlu al-asad, hapo umekwenda mbali, kwa maana at-tamthil yaqtadhi al-musawat min kulli wajhi. Tamthili inafidisha kufananisha kitu na kingine kwenye pande zote. Sasa upande wa Allah katika sifa zake, na dalili ambazo zimekuja kuzitaja sifa za Allah min alkitabi wa sunna, haifai kuzifanyia tashbihi, kwa maana kuzifananisha hizo adilla za sifat, kuzifananisha hizo sifa za Allah na sifa za viumbe wake kwa pande fulani, haifai. Kadhalika haifai at-tamthili, kuzifananisha sifa za Allah na sifa za viumbe wake kwa pande zote, yote hayafai ukamfananisha Allah na viumbe katika upande fulani katika baadhi ya sifa, haram. Ukamfananisha Allah na viumbe wake kwenye sifa zote, haram. Kwa hiyo at-tashbihu wat-tamthilu nahwa sifati Allah ta'ala haram, kufanya tashbihi au kufanya tamthili ambayo ni kubwa zaidi kuliko tashbihi ni haram. Na wengine wanasema at-tashbihu wat-tamthilu bima'na wahid, ni kumfananisha Allah katika sifa zake na viumbe, bali at-tamthilu ni bora zaidi kutumia msamiati huu wa at-tamthilu kuliko tashbih, kwa sababu ndio uliokuja katika adilla, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, tofauti na tashbih ghairu warid. Hawa wenye kuona kwamba zina maana moja, wal aula fi isti'malihi, na neno ambalo ni bora kulitumia neno gani baina at-tashbih wa at-tamthil, neno gani? At-tamthil. Haya, kwa hivyo yote hawa hayafai. Watarku ta'arudhi lahu, na kuacha kujitokeza katika mambo hayo ya sifati za Allah subhanahu wa ta'ala, birraddi, kwa kuzikanusha, wa ta'wili, na kuzipotosha, wa tashbihi, na kuzifananisha na sifa za viumbe kwa upande fulani, watamthili na kuzifananisha na sifa za viumbe kwa pande zote. Sawa, nafikiri tukipita hivyo ushaelewa, Kisha akaleta jambo hapa al-Imamu al-Maqdisi rahimahullah kusema wama ashkala min dhalika, na zile ambazo zimetatiza katika hayo ya nususu as-sifati, si ndio, ma jaa fi al-Qur'ani wama sahha anil Mustafa, wama ashkala min dhalika, na yale ambayo yametatiza katika hayo ambayo tumetatizika maana yake. Sheikh anasema wajaba ithbatuhu lafdhan, kunawajibika kulithibitisha hilo. Lipi ambayo limetatiza? Wajaba ithbatuhu lafdhan, kunawajibika kulithibitisha hilo kwa lafdhi. Anasema Ibn Qudama wama ashkala min dhalika, na ile ambalo limetatiza katika hayo yaliyokuja kwenye Qur'ani au yaliyosihi katika sunna, wama ashkala min dhalika, na ile ambalo limetatiza katika hayo, wajaba ithbatuhu lafdha, kunawajibika kulithibitisha jambo hilo kwa lafdhi, kilafudhi. Halafu anasema watarku taarudhi limaana, na kuacha kujitokeza kwa ajili ya maana yake. Watarku taarudhi limaanahu, na kuacha kujitokeza kwa ajili ya maana yake, hilo ambalo limetatiza. Huna hapa al-Imamu al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, imamun jalil min a'immati ahli sunna, lakini amekosolewa katika maneno aliyotumia katika sehemu hii, fi qawlihi wa ma ashkala min dhalika wajaba ithbatuhu lafdha wa tarku ta'arrudhi li ma'naah. Baadhi ya wanachuoni waliomkosoa wanasema hadha alqawl yamilu ila madhhab almufawwidha, dhahiri ya haya maneno ya al-Imam rahimahullah ta'ala, dhahiri yake yanamili katika madhehebu ya mufawwidha ambayo ni akhbathu al-madhahib, ni katika madhehebu chafu zaidi, kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Mufawwidha wao wanaposoma nusus za sifati, dalili ambazo zimetaja sifa za Allah ka sifati alwajhi wa sifati alyadain wa sifati alsam'i walbasar, wao wakisoma hizo adilla, yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao. Mufawidha wakipita kwenye aya kama hii, wanasema, ukiwaambia ma maana alyad, nini maana ya mkono hapa, wanasema Allahu a'lam. Aliyad hapa Allahu a'lam, Allah ndio mwenye kujua zaidi. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir. Ukamuuliza mtu mufawidha, ma maana an-nuzul huna, ma maana qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yanzilu, asema Allahu a'lam, Allah ndio mwenye kujua. Haya ni madhehebu ya mufawidha, yufawidhuna al-maani ila Allah, wanaziegemeza maana za dalili kwa Allah, yani kana kwamba adilla hazifahamiki kwetu. Na wanawachuoni nasema haya ni madhehebu machafu zaidi katika madhehebu ya bid'a, kwa sababu watu wakiyafuata madhehebu haya hakuna Uislamu. Bimaana yuatilun al-amala biadillati al-kitabi wa sunna. Mufawidha wanachokifanya, wanabatilisha kuzifanyia kazi dalili za Qur'an na sunna, kwa sababu hazifahamiki maana zake. Kitu ambacho hukijui maana yake, hujaelewa au hakieleweki, kaifa ta'malu bihi, vipi utakifanyia kazi? Ndio maana madhehebu ya mufawidha, lau Waislamu wakiyafuata, hatuwezi kutekeleza Qur'ani wala kutekeleza sunna, kwa sababu hazifahamiki. Madhehebu machafu kabisa haya. Eti lugha hii wanakwepa kwamba watamfananisha Allah na viumbe. Kwa hivyo bora waseme Allahu a'lam. Ahlu sunna wal jamaa madhehebu yao ni tofauti na mufawidha. Ahlu sunna wanafahamu maani za nusus, zinafahamika kwa sababu Mtume alayhi salam aliteremshiwa Qur'ani akaifasiri kwa masahaba kwa maneno yake na vitendo vyake na takrirati zake, na masahaba wakaielewa Qur'ani na katu hawakuonyesha kuna mushkila kwenye Qur'ani au kwenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kwamba kuna vitu havijaeleweka. Wa hakadha tabi'un, vile vile wale waliokuja baada ya masahaba walielewa adila za Qur'an na sunna. Wa atba'u tabi'in, na wale wafuatia tabi'in, wanafunzi wa matabi'in, a'immatul huda, ahlul quruni thalatha almufaddala. Hakuna mushkil katika mambo ya nusus, hasa nususu sifat zilieleweka. Ahlu sunna wanazifahamu maani kama walivyofahamu wema wao waliotangulia, walillahi alhamd. Kitu ambacho ahlu sunna wanakiegemeza kwa Allah ni alkaifia, mtindo sasa wa hizo sifa. Ukituambia sisi Allah ana uso kwa sababu ya aya kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, ma'mana alwajhi, ahlu sunna kwambia alwajhu ala haqiqatihi, uso ni uso kwa uhakika wake, lakini ni uso ambao yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala wa adhamatihi la yushbihu wujuha almakhluqin, ni uso ambao unalingana na kuendana na utukufu na ukubwa wa Allah, haufanani na nyuso za viumbe, hata kama kuna mfanano wa mutlaqul ism, kule kuitwa almakhluq ana uso na alkhaliq ana uso, kufanana majina si kufanana uhalisia. Kwa hiyo wanathibitisha uso ala alhaqiqa. Sasa ukiambiwa wa kaifa wajhu, na uko vipi uso wake, uko ukoje bwana, hebu nipe picha kidogo, wanakuambia la na'lamu kaifiyata, sisi hatujui mtindo wa uso ulivyo. Allahu a'lam biha, Allah ndio mwenye kujua kaifia, hatujui sisi. Ukituambia Allah anashuka kuja katika wingu wa dunia, tunasema na'am, an-nuzulu ala haqiqa, wala hatuleti maneno mengi hapo kwamba ha, unajua hapo kushuka inashuka amri yake kushuka hapo bwana, wanashuka malaika wake wale wa rahma. Anashuka Allah ala alhaqiqa, lakini ni ushukaji wenye kuendana na kulingana na ukubwa wake, sivyo kama wanavyoshuka viumbe wakitokea juu kuja chini. Hatujasema hivyo sisi. Ukituliza kaifia, la na'lamu, Allahu ya'lamu. Hiyo ndio itikadi ya nani? Ya ahli sunna. Ama mufawidha, wao wanalikubali lafzi, matamko yaliyokuja kwenye adilla wanakubali na wanathibitisha tamko. Ehe, ukiwaambia ma maana, nini maana hilo tamko, sasa nasemaje? Allahu a'lam. Ama ahlu sunna yuthbituna lafza wa madha wal ma'na, ahlu sunna wao wanathibitisha tamko la dalili na maana ya dalili, na hiyo ndio itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Sasa al-imamu al-maqdisi alipotumia tamko hili ikawa ni mushkil, aliposema wama ashkala min dhalika, na ile ambalo limetatiza katika hayo, wajaba ithbatuhu lafdha, kumewajibika kulithibitisha hilo kilafudhi, watarku taarudhi limaana, na kuacha kujitokeza kwa ajili ya maana yake. Akakusulewa hapa al-imamu rahimahullahu ta'ala, wengine wakasema fahadha alqawl yantabiqu ala madhhab almufawwida, maneno haya yanaelekea kwenye madhhabu ya mufawwida, sio maneno ya ahli sunnah wal jamaa. Lakini wengine katika wanawachuoni wamemtetea rahimahullahu ta'ala liimamatihi wa jalalatihi, wakautoa utetezi mbalimbali, wanasema kauli ya sawa sawa as-sahihu, wale wenye kumtetea, kauli ya sawa sawa ni kusema wajaba ithbatuhu lafdhan wa ma'na, kuna wajibika kulithibitisha hilo lililokuja kwa lafudhi lake na kwa maana yake. Thibitisha lafudhi na kwa maana, yaliyo zaidi ya hapo wacha, ndio ile al-imrar ili anitumia Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya ithbat wa madha, iqrar wa madha, wa imrar ni kupita kuthibitisha lafdhi na maana. Lakini wanamtetea, wakad dafa'a ba'dhum an ibn Qudama, na wamemtetea baadhi yao wakimtetea ibn Qudama, faqalu arada biqawlihi, amekusudia kwa kauli yake ibn Qudama, wa tarku ta'arrud li ma'nah, na kuacha kujitokeza kwa ajili ya maana yake, ay al ma'na alladhi aradahu al-mubtadi'a wa ahlu at-ta'wil, anakusudia ibn Qudama ni ile maana ambayo wanaikusudia wazushi na watu wa bid'a, sisi tusiende katika maana hizo. Maana ambazo wanazikusudia wazushi ni maana gani? Tahrif, si ndio? Kwa hiyo tusiende kwenye hizo. Ay al-ma'na alladhi aradahu al-mubtadi'atu wa ahlu at-ta'wil fi tafsiri nusus, katika utafsiri nusus, anasema wa huwa at-tahrif, na hiyo maana inayokusudiwa na wazushi watu wa ta'wili ni tahrifu. Wadhalika bi ikhraji nusus an dhahiriha, na hilo ni kwa kuzitoa nusus kwenye udhahiria wake. Kwa hiyo wameelekeza maneno yake, wajaba ithbatuhu lafdan wa tarku at-ta'arrud li ma'nah. Maana ipi hapo? Maana ile kutokuingia katika ile maana ya wazushi ya kupotosha. Kuna waliomtetea kwa kiwango hicho. Katika waliomkosoa alimamu Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, na baadhi yenu mnayo maneno yake katika taaliki zenu, ni Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim Ali Sheikh rahimahullahu ta'ala, mufti al-mamlaka kabla al-Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, ni mufti wa mamlaka Saudia kabla al-Sheikh Ibn Baz, alim jalil rahimahullah. Qala al-Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim Ali Sheikh, wakati nafanya taaliki ya hichi hichi kitabu Lumaa, fi qawli sahibi Lumaa, baadhi yenu katika chapa zenu mna maneno haya, kamkosoa vizuri aliposema sahibu Lumaa. Man sahibu Lumaa? Ibn Qudama. Aliposema wajaba al-imanu bihi lafdan ila akhirih, Sheikh anasema wa amma kalamu sahibi Lumaa fahadhihi al-kalimatu mimma luhidha fi hadhihi al-aqida, hili neno hili ni katika neno, ni katika miongoni mwa maneno ambayo yamewekewa milahadha, yamewekewa angalizo katika hii, kwenye hichi kitabu. Waqad luhidha fiha iddatu kalimatin ukhidhat ala al-musannifi, na kwa hakika pamefanywa milahadha kwenye hiyo aqida hiyo inaitwa Lumaa, maneno kadhaa ambayo yamekosolewa, ukhidhat ala al-musannifi, yamekosolewa kwa mwandishi. إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى. إذ لا يخفى وأن يفتكاني أن مذهب أهل السنة والجماعة وما مذهب يوت والسنة جماعة هو الإيمان نكواميني بما ثبت في الكتاب والسنة, waamini yale ambayo yamethibiti kwenye kitabu na sunna, min asmaillahi, katika majina ya Allah, wa sifatihi, na sifa zake, lafdhan wa maana, kuyaamini hayo kilafudhi na kimaana, ndio itikadi yetu. Wa atiqadu anna hadhihi alasmaa wasifati ala alhaqiqa la ala almajaz, na pia kuitakidi kwamba haya majina haya, kwamba hakika haya majina na hizi sifa, ala alhaqiqa, ziko juu ya hakika, maana yake ni hakika, la ala almajaz, wala haziko juu ya majazi, yani mafumbo, kwa maana dhahiruhu ghairu murad, yani dhahiria yake sio muradi, la bali ala alhaqiqa. Wa anna laha maani haqiqa, na kwamba zina hizo sifati za Allah na majina ya Allah, zina maana za hakika, taliku bijalali Allahi wa azamatihi, maana ambazo zinalingana na utukufu Allah na ukubwa wake. Kisha kanasema wa adillatu dhalika akthar min an tuhsar, dalili za kuthibitisha hayo kwamba maani za alasma wa sifati ala alhaqiqa, adilla za kuthibitisha hilo ni nyingi kuliko kuweza kuthibitika. Kisha anasema wa maani hadhihi alasmai dhahiratun, na maana za haya majina ni maana za dhahiri kabisa, ma'rufatun, zinafahamika, min alqur'ani, katika Qur'ani, ka ghairiha, kama zilivyo maana nyingine bwana, la labsa fiha, hakuna kutatiza ndani yake, wala ishkala, wala hakuna ishkali, wala ghumuba, wala hakuna ugumu wowote katika hizo maana. Fakad akhadha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anhu alqur'ana, na kwa hakika wameichukua masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka kwa mtume Qur'ani. Wanakalu anhu alahaditha, na wakazinukuu kutoka kwa mtume hadithi. Lam yastashkilu shay'an min ma'ani hadhihi alayat wal ahadith, na hawakuweka mushkil, na hawakupata mushkili wa chochote katika maani za hizi aya na ahadith. Liannaha wadhihatun sariha, kwa sababu hizo ayat na ahadithi ziko wazi, ziko wazi na zimezungumza mambo kinaga ubaga. Wakadhalika man ba'dahum, na vile vile wale waliokuja baada yao, baada ya masahaba, min alquruni alfadila, katika watu wa karne bora, pia na wao hawakupata mushkil. Kisha anasema Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh rahimahullah, kama yurwa, kama vile inavyopokelewa, am malikin, kutoka kwa Imam Malik, Malik ibn Anas, imamu dar alhijra, lama suila an qawlihi ta'ala, pindi alipoulizwa kuhusiana na kauli yake ta'ala, arrahmanu ala al-arshi stawa, surat Taha aya tano, qal, akasema Imam Malik rahimahullah, alistiwa'u ma'lumun, naifahamu qawlihi, wal kaifu majhulun, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'a. Istiwa kwenye aya hiyo inafahamika bana, wal kaifu ama mtindo majhulun, haujulikani, sisi viumbe hatujui, wal imanu bihi, na kuamini hiyo istiwa ni wajib, wasu'alu anhu ay an kaifiyatihi, na kuulizia huo mtindo ni bid'a. Sheikh anasema Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh rahimahullah, wa kadhalika yurwa ma'na dhalika an Rabi'a Sheikh Malik, na vile vile inapokelewa maana kama hiyo kutoka kwa Rabi'a Sheikh wake Malik, wa yurwa an Ummi Salama marfu'an wa mawqufan ila an qala, maneno yakaendelea ya Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh mpaka sema amma ma dhakarahu fil lum'a, ama ya maneno aliyosema Ibn Qudama katika lum'a, fa innahu yantabiqu ala madhhab al mufawwida, kwa hakika haya maneno yanaendana na madhhabu ya mufawwida, yanaingiliana kule kwenye madhhabu ya mufawwida. Wa huwa min sharri al madhahibi wa akhbathiha, na hayo madhhabu ya mufawwida ni katika madhehebu ya shari zaidi na katika madhehebu mabaya zaidi. Unaona, kisha anamtakasa wal musannifu rahimahullah, na muandishi rahimahullah nani? Ibn Qudama, imamun fi sunna, ni imamu katika sunna. Wa huwa abadu nnas an madhhab al mufawwida wa ghairihim min al mubtadi'a wallahu a'lam. Hebu angalia ukosoaji zalla linakosolewa na nafasi ya imamu inabakishwa. Hawa ndio maulama bwana, si ndio? Hawa ndio maulama. Kwa hivyo wama ashkala min dhalika wajaba ithbatuhu lafdha wa tarku ta'arrudhi li ma'na adhim. Basi bwana, tutaishia hapa. Hii ni itikadi, muda wetu umekwisha. Tutaendelea wanaruddu ilmahu ila qa'ilihi, pana maelezo yake hapo, lakini tutaishia kwa leo katika kipengele hichi. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.